пастушок. Там за птушынай дубровай туман ручаінкі прадуць. Бусел ад пасляў каровак і снедае сам на хаду. Спіць на цяньку пастушок, добрага бусла сынок. Ногі стаміў парасе, бусел і хлопца пасе.